Əl-Ənam Malqara Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Elhamdülillahi-llezî xalaqa's-semâvâti vel-ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûra thumma'llezîne keferû bi-rabbihim ya'dilûn Göyləri və yeri yaradan Zülmətləri və nuru var edən Allaha həmd olsun. Bu dəlillərdən sonra kafir olanlar hələ də bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ Sizi palçıqdan yaradan Sonra da əcəlinizi təyin edən odur. Onun yanında qiyamət günü üçündə bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz yenə də şübhə edirsiniz. Allahu fis-semawati və fil-ardı ya'lamu sirrakum və cehrakum və ya'lamu ma taksibun. O Həm göylərdə, həm də yerdə ibadət olunan tək Allahdır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir. Və mə tə'tihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin Onlara Rəbbindən gələn elə bir ayə yoxdur ki ondan üz çevirməsinlər. Faqad kəzzəbū bil-haqqi lammā jā'ahum fasawfa ya'tīhim anbā'u mā kānū bihi yastehzi'ūn Onlara haq gəldikdə onu yalan saydılar. İstihza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə çatacaqdır. Ələm yarav kəm əhləknə min qabilihim min qarnin məkkənnəhum fil ərdi mə ləm nümekkin ləkum və ərsəlnə səmə əleyhim وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi görmədilərmi? Biz onlara yeryüzündə sizə vermədiyimiz imkanları vermişdik. Onların üzərinə göydən bol-bol yağış yağdırmış və evlərinin altından çaylar axıtmışdıq. Biz onları günahlarına görə həlak etdik və onlardan sonra başqa nəsillər yaratdıq. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ Əgər sənə kağız üzərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar, kafir olanlar yenə də bu açıq aydın sehirdən başqa bir şey deyildir deyərdilər. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Onlar, nə üçün ona mələk endirilməyib, dedilər. Əgər biz mələk endirsəydik, iş bitmiş olardı. Onlara isə möhlət verilməzdi. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Əgər biz onu mələk etsəydik, əlbəttə onu kişi edərdik və onları bir daha düşdükləri şübhəyə salardıq. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Əlbəttə, səndən əvvəlki elçilərə də istihza edilmişdi. Amma istihza edənləri məsxəriyə qoyduqları şey hər tərəfdən bürüdü. Qul siru fil ardı thumma anzuru keyfə kəna aqibətul mükəzzibin. De ki, yeryüzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu. Qul limən mə fis səməvəti vəl ardı qul lilləh kətəbə alə nəfsihir rəhmə. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ De ki, göylərdə və yerdə olanlar kimə məxsusdur? De ki, Allaha məxsusdur. Allah özünə rəhimli olmağı yazmışdır. Gələcəyinə şübhə edilməyən qiyamət günündə sizi o toplayacaqdır. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Gecə və gündüzdə sükunət içində olanların hamısı ona məxsusdur. O eşidəndir, biləndir. Qul əğayrəllahi ətəxid vəliyyən fətiri səməvəti vəl ardı və huvə yut'im və la yut'am. Qul inni umirtu ən əkunə əvvələ mən əsləmə və la təkunənə minəl müşrikin. De ki, mən göyləri və yeri yaradan Allahdan başqasını mı dost tutacam? O, hamını yedirir, özünü isə heç kəs yedirmir. De ki, mənə Allaha təslim olanların birincisi olmaq əmr edildi. Odur ki, sən müşriklərdən olma. Qul inni əxafu in əsaytu rabbi əzəbə yəvmin azim. De ki, Əzəmətli günün əzabından qorxduğum üçün Rəbbimə asi olmaram. Mən yusraf anhu yəvmə idin fəqəd rəhimə və zəlikəl fəvzul mubin. O gün kim bu əzabdan qurtularsa, Allah ona rəhm etmişdir. Bu, açıq aydın uğurdur. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Əgər Allah sənə bir zərər vurmaq istəsə, bunun qarşısını ondan başqa heç kəs ala bilməz. Əgər sənə bir xeyir toxundursa, Heç kəs ona mane ola bilməz. O, hər şeyə qadirdir. Və huvəl qahir fəvqə ibadihi və huvəl həkimul xabir. O, öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O, müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. Qul əyyü şeyin əkbəru şəhədə, qulilləhu şəhidun beyni və beynəkum, və uhiyə iləyyə hədəl Qur'anu li unzirəkum bihi və mən bələğ, əinnəkum lətəşhədunə ənnə ma'allahi əlihətən əkhrə, qul lə əşhədu, qul innəmə huvə iləhun vəhid, və innəni bəri'un min tüşrikun De ki, kimin şahidliyi daha böyükdür? De ki, Allah mənimlə sizin aranızda şahiddir. Bu Qur'an mənə vəhy yolundu ki, onunla sizi və onun çatacağı hər kəsi xəbərdar edim. Məyər siz Allahla yanaşı, ibadətə layiq olan başqa məbudların olduğuna şahidlik edirsiniz? De ki, mən şahidlik etmirəm. De ki, o, tək olan ilahdır. Mən sizin şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Özlərinə kitab verdiyimiz kəslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğradanlar iman gətirməzlər. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Allah'a qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmayacaqlar. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra isə şərik qoşanlara deyəcəyik. İddia etdiyiniz şərikləriniz haradadır? ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ Sonra onların Allah'a, Rəbbimizə and olsun ki, biz müşrik olmamışdıq demələrindən başqa bir bəhanələri qalmayacaq. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Bax gör onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb yox olacaqlar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Aralarında səni dinləyənlər də vardır. Qur'anı anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdə çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurduq. Onlar istənilən ayəni görsələr belə, yenə də ona inanmazlar. Hətta sənin yanına gəldikdə səninlə mübahisə edirlər. Kafir olanlar, Bu, keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir, deyərlər. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar həm insanları haqdan uzaqlaşdırır, həm də özləri ondan uzaqlaşırlar. Onlar ancaq özlərini həlak edir və bunu hiss etmirlər. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Odun üzərində dayandırıldıqları vaxt onların kaş ki bizi dünyaya qaytarıydılar. Onda biz Rəbbimizin ayələrini yalan saymayıb, möminlərdən olardıq dediklərini görəydin. Bəl bədələhum mə kənu yuxfunə min qabl, və ləv rüddü ləadu limə nuhu ən, və innəhum ləkəzibun. Xeyr, əvvəllər gizlətdikləri günahlar onlara aşkar oldu. Əgər onlar geri qaytarılsaydılar, yenə də özlərinə qadağan olunmuş şeylərə qayıdardılar. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdılar. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Onlar dedilər, dünya həyatımızdan başqa bir həyat yoxdur və biz dirildilməyəcəyik. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Onları Rəbbinin qarşısında dayandırılarkən bircə görəydin. Allah deyəcəkdir. Məyər bu dirilmə həqiqət deyilmi? Onlar, əlbəttə, Rəbbimizə and olsun ki, bu həqiqətdir, deyəcəklər. O, buyuracaqdır. Elə isə inkar etdiyinizə görə, dadın əzabı. Qad xəsirəl-ləzənə kəzzəbu biliqailləh, hətta izə cəətumussəətü bəğtətən qalu ya həsrətəna alə mə fərrətna fiyhə və hum yəhmilunə əvzərəhum alə zuhurihim ələ səəə mə yəzirun. Allah ilə qarşılaşmağı yalan sayanlar artıq ziyana uğramışlar. O saat onları qəflətən haqladıqda, onlar öz günah yüklərini bellərində daşıyaraq deyəcəklər. Dünyada buraxdığımız əməllərə görə vay halımıza! Onların daşıdıqları şey necə də pisdir. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Dünya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Müttəqilər üçün isə ahirət yurdu daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ Biz bilirik ki, onların dedikləri səni kədərləndirir. Əslində onlar səni yalançı hesab etmirlər. Lakin zalimlar Allahın ayələrini inadla inkar edirlər. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُولُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin bizim köməyimiz onlara gələnə dək yalançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə səbr etdilər. Heç kəs Allahın kəlmələrini dəyişə bilməz. Artıq peyğəmbərlərə aid bəzi xəbərlər sənə gəlib çatdı. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Əgər onların haqdan üz döndərməsi sənə ağır gəlirsə, onda bacarırsansa, yerin içinə enə biləcəyin bir lağım və göyə çıxa biləcəyin bir nərdivan tap ki, onlara bir möcüzə gətirəsən. Əgər Allah istəsəydi, onları toplayıb doğru yola yönəldərdi. Elə isə, cahillərdən olma. İnnemə yəstəcibullezinə yəsməun vəl-məvtə yəbəəthuhumullahu sümmə iləyhi yurcaun. Sənin çağrışını ancaq səmimi qəlbdən dinləyənlər qəbul edər. Ölülərə gəldikdə isə Allah onları dirildəcək, sonra da onlar onun huzuruna qaytarılacaqlar. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Kafirlər dedilər, niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? De ki, şübhəsiz ki, Allah möcüzə endirməyə qadirdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Yeryüzündə gəzən heyvanların və göydə uçan iki qanadlı quşların hamısı sizin kimi ümmətlərdir. Biz kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna toplanılacaqlar. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Ayələrimizi yalan sayanlar, qaranlıqlar içində qalmış karlar və lallardır. Allah istədiyini azdırar, İstədiyini isə düz yola yönəldər. Qul əraəytəkum in ətəkum əzəbullahi əv ətətkumussə'a əğayrallahi tədəunə in kuntum sadiqin. De ki, doğru danışanlarsınızsa deyin görüm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə, və ya həmin saat sizi haqlayarsa, Allahdan başqasını mı çağıracaqsınız? Bəl iyyəhu tədəunə fəyəkşifu mə tədəunə iləyhi inşəəə və tənsəvnə mə tüşrikun. Xeyr, siz yalnız onu çağıracaqsınız. Əgər Allah istəsə, ona uzaqlaşdırması haqqında yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar və şərik qoşduğunuz şeyləri unudarsınız. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Səndən əvvəl də ümmətlərə elçilər göndərmişdik. Biz onları sıxıntıya və xəstəliyə düçar etdik ki, bəlkə boyun əyələr. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Nə üçün əzabımız onlara gəldiyi zaman boyun əymədilər? Onların qəlbləri sərtləşdi. Şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəlləşdirdi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını onların üzünə açdıq. Özlərinə verilən şeylərə sevindikləri vaxt isə onları qəflətən yaxaladıq və onlar naümid qaldılar. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Beləliklə də zalım qövmün kökü kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha. Qul əraəytum in əxədəllahu səm'akum və əbsərakum və xətəmə alə qulubikum mən iləhun qayrullahi yətikum bih. Unzur keyfə nusarriful əyəti thumməhum yəsdifun. De ki, bir deyin görək. Əgər Allah sizin eşitmə və görmə qabiliyyətinizi əlinizdən alsa, qəlblərinizə möhür vursa, Allahdan başqa hansı məbud onları sizə qaytara bilər? Bax, gör, biz ayələri necə izah eləyirik, sonra onlar yenə üç çevirirlər. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ. De ki, bir deyin görək, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya açıq-açığına gəlsə, zalim qövmdən başqası həlak edilərmi? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi göndəririk. İman gətirib əməllərini islah edənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ayələrimizi yalan sayanlara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toxunacaqdır. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. De ki, mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri mənim yanımdadır. Mən qeybi də bilmirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız mənə vəh olunana tabi oluram. De ki, məyər körlə görən eyni ola bilərmi? Məyər düşünmürsünüz? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Rəbbinin huzuruna toplanacaqlarından qorxanları xəbərdar et ki, Allahdan başqa onların nə bir hamisi, nə də bir havadarı vardır. Bəlkə pis əməllərdən çəkinələr. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Rəbbinin üzünü diləyərək səhər və axşam çağı ona dua edənləri yanından qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesabata acca da olsa cavab deysən, nə də onlar sənin verəcəyin hesabatında acca da olsa cavab deydilər. Onları qovsan, zalimlardan olarsan. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Beləliklə biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki onlar desinlər: Məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərmişdi? Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyildimi? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gəldikdə onlara de ki, sizə salam olsun, Rəbbiniz özünə rəhimli olmağı əzəldən yazmışdır. Sizlərdən hər kəs avamlığı üzündən pis iş görsə, sonra tövbə edib əməllərini islah etsə, Allah onu bağışlayar. Həqiqətən o bağışlayandır, rəhimlidir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Günahkarların tutduğu yolun aydınlaşdırılması üçün biz ayələrimizi beləcə bir-bir izah edirik. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. De ki, Allah'tan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir. De ki, mən sizin nəfsinizin istəklərinə uymaram. Əks halda mən haq yoldan azar və doğru yola yönəlmişlərdən olmaram. Qul inni ala bayyinatin min rabbi və kəzzəbtum bih, mə indi mə təstəcilunə bih, inil hükmü illə lilləh, yəqussul haqqə və huvə xayrul fəsilin. De ki, mən Rəbbimdən nazil olan açıq aydın bir dəlilə əsaslanıram. Siz isə onu təkzib etdiniz. Sizin səbirsizliklə can atdığınız əzab məndə deyildir. Hökm yalnız Allaha məxsusdur. Allah haqqı söyləyir və O, ayırd edənlərin ən yaxşısıdır. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. De ki, əgər səbirsizliklə can attığınız əzab mənim əlimdə olsaydı, əlbəttə mənimlə sizin aranızda iş bitmiş olardı. Allah zalimları daha yaxşı tanıyır. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Qeybin açarları onun yanındadır. Onları yalnız o bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq aydın yazıda olmasın. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Geceler sizi yatızdıran, gündüzler ise neler ettiğinizi bilen odur. Sonra o, sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. O öz qulları üzərində mütləq hakimiyyət sahibidir. O sizə gözətçi mələklər göndərir. Nəhayət sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman elçilərimiz onun canını alırlar və heç bir səhvə yol vermirlər. Thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin. Sonra onlar özlərinin həqiqi himayədarı olan Allaha qaytarılacaqlar. Hökm yalnız ona məxsusdur. Və o, ən tez haqqı hesab çəkəndir. Qul mən yunəccikum min zulümətil bərri vəl bəhri tədiunəhu təzərrən və xufiyə ləin əncənə min həlihi lənəkunənə minəşşəkirin. De ki, acizana və gizlicə, əgər bizi bundan qurtarsan, əlbəttə ki, şükür edənlərdən olarıq deyə yalvardığınız zaman, sizi qurunun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir? Qul illəhu yunəccikum minhə və min kulli kərbin, thümmə əntum tüşrikun. De ki, ondan və bütün başqa sıxıntılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşursunuz. Qul huval qadiru alə ən yəbəəsə aləykum əzəbən min fəvqikum əv min təhti ərculikum əv yəlbisəkum şiyəən və yudhiqə bağdakum bəəsə bağd. Unzur keyfə nusarriful əyəti ləalləhum yəfqəhun. De ki, Allah başınızın üstündən və ya ayaqlarınızın altından sizə əzab göndərməyə, ya da sizi qarışıqlığa salıb dəstə-dəstə etməyə və birinizə digərinin gücünü daddırmağa qadirdir. Gör, ayələrimizi necə izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Qur'an həqiqət ola-ola sənin qövmün onu yalan saydı. De ki, mən sizi qoruyan deyiləm. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Hər bir xəbərin gerçəkləşəcəyi müəyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfe ilə birgə oturma. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Müttəqilər onların törətdiklərinə görə azca da olsa məsuliyyət daşımırlar. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, bəlkə Allahdan qorxalar. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Dinlərini oyun və əyləncə sayanları və dünya həyatının aldatdığı şəxsləri tərk et. Bununla xatırlat ki, heç kəs qazandıqlarına görə özünü məhvə məhkum etməsin. Allahdan başqa onun nə bir hamisi, nə də bir havadarı olacaqdır. O nə cür fidyə versə də, ondan qəbul olunmayacaq. Onlar qazandıqları günahlara görə məhvə məhkum olanlardır. Kafir olduqlarına görə onlar üçün qaynar içki və ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır. Qul ənəd'u min dunillahi mə la yənfəuna və la yəduruna və nuraddu alə əqabina bə'də izhədənəlləh. كَلَّذِ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, biz Allah'ı qoyub bizə nə bir xeyir nə də bir zərər verə bilməyən şeylərə mi ibadət edəcəyik? Allah bizi doğru yola yönəltdikdən sonra şeytanların yer üzündə azdırdığı, mömin dostlarının isə bizə tərəf gəl deyib doğru yola çağırdıqları çaşbaş qalan kimsə kimi geriyə mi döndəriləcəyik? De ki, ancaq Allahın haqq yolu doğru yoldur. Bizə əmr edilmişdir ki, aləmlərin Rəbbinə təslim olaq. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Namaz qılın, ondan qorxun, məhz onun huzuruna toplanacaqsınız. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ Göyləri və yeri haqq olaraq xəlq edən odur. O, ol dediyi gün hər şey olar. Onun sözü haqdır. Sur üfürüləcəyi gün hökm yalnız ona məxsus olacaqdır. qeybi və aşkarı bilən də odur. O, müdrikdir. Hər şeydən xəbərdardır. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: Sən bütləri məbudlar mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin qövmünü açıq aydın azğınlıq içində görürəm. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Beləcə biz İbrahimə göylərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqinliklə inananlardan olsun. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Gecənin qaranlığı onu bürüdükdə o ulduz görüb bu mənim Rəbbimdir dedi. O batdıqda isə mən batanları sevmirəm dedi. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Doğan ayı gördükdə bu mənim Rəbbimdir dedi. O batdıqda isə əgər Rəbbim məni doğru yola yönəltməsəydi mən azmış adamlardan olardım dedi. Falamma ra'a ash-shams bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Doğan günəşi gördükdə bu mənim Rəbbimdir, bu daha böyükdür dedi. O batdıqda isə dedi: Ey qövmüm, həqiqətən mən sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan uzaqam. İnni vəccəhtu vəchiyə lilləzî fətərəs-səmâvâti vəl-ərdə hənîfən və mâ ənə minəl-müşrikîn. Doğrudan da mən hənif olaraq üzümü göyləri və yeri yaradana çevirdim. Mən müşriklərdən deyiləm. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Qövmü onunla höcətləşdi. O dedi: Allah məni doğru yola yönətdiyi halda siz onun barəsində mənimlə höcətləşirsiniz? Rəbbimin istədiyi şeylərdən başqa mən sizin ona şərik qoşduqlarınızdan qorxmuram. Rəbbim elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Məyər düşünüb ibrət almayacaqsınız? وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. Siz Allah'ın size hakkında hiçbir delil nazil etmediği bütleri ona şərik qoşmaqdan qorxmursunuzsa, mən sizin şərik qoşduqlarınızdan necə qorxa bilərəm? Əgər bilirsinizsə, deyin görüm, iki dəstədən hansı əmin amanlıqda olmağa daha haqlıdır? Əl-ləzînə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bi zulmin ulaikə ləhumul əmn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. İman gətirdikdən sonra imanlarına zülm qatışdırmayanları əminəmanlıq gözləyir. Doğru yola yönəlmişlər də məhz onlardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Bunlar öz qövmünə qarşı İbrahimə verdiyimiz dəlillərimizdir. Biz istədiyimiz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şübhəsiz ki, Rəbbin müdrikdir, biləndir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ Biz ona İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönətdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yönətmişdik. Onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusufi, Musanı və Harunu da. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da hamısı əməli salihlərdən idilər. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ İsmaili, Əliyəsəni, Yunusu və Lutu da hamısını aləmlərdən üstün etdik. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından bəzilərində onları seçdik və düz yola yönəltdik. Zalika hudallahi yahdi bihi men yasha'u min ibadihi walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bu Allahın hidayətidir. Bununla o qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə etdikləri əməllər puç olardı. Ulaikəlləzîna ətaynâhumul kitâbe vəl hukmə vən nubuvvə fəin yəkfur bihə həuləi fəqəd vəkkəlnə bihə qawmən leysu bihə bikafirin. Bunlar kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdiyimiz kəslərdir. Əgər kafirlər ayələri inkar etsələr, biz onları inkar etməyən bir qövmə həvalə edərik. Ulaikəlləzîna hədəllâhu fəbihudâhum uqtədih. Qul lə əsəlukum aləyhi əcrən in huvə illə zikra lil aləmin. Bunlar Allahın doğru yola yönətdiyi kəslərdir. Sən də onların haq yoluna yönəl. De ki, mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Bu kitab aləmlər üçün yalnız bir xatırlatmadır. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدِرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ

Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huve khaliqu kulli şeyin fa'buduh ve huve ala kulli şeyin vekil. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Hər şeyin yaradıcısı Allahdır. Elə isə ona ibadət edin. O, hər şeyi qoruyandır. La tudrikuhul əbsar və huvə yudrikul əbsar və huvəl latiful xabir. Gözlər onu dərk etmir. O isə gözləri dərk edir. O lətifdir. Hər şeydən xəbərdardır. Qad ca'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa alayha wa man amiya fa alayha wa ma ana alaykum bihafiz. De ki, Rəbbinizdən sizə göz qabağında olan dəlillər gəlmişdir. Kim onları görsə, xeyri onun özünə, kim kör olsa, zərəri onun öz əleyhinə olar. Mən sizin üstünüzdə gözətçi deyiləm. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Biz ayələri beləcə izah edirik ki, onlar sən dərs almısan desinlər və biz də onu bilən adamlara izah edək. İttəbi'na uhiyə iləykə min rabbikə la iləhə illə huvə və ə'rid anil müşrikin. Rəbbindən sənə vəhv olunana tabi ol. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Müşriklərdən isə üç çevir. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Əgər Allah istəsəydi, onlar şərik qoşmazdılar. Biz səni onların üstündə gözətçi qoymamışıq və sən onları qoruyan da deyilsən. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Müşriklərin Allah'tan başkalarına tapındıklarını söymeyin. Yoxsa onlar da elimsiz olaraq düşməncəsinə Allahı söyərlər. Biz hər bir ümmətə öz əməllərini beləcə gözəlləşdirdik. Sonra isə onların dönüşü öz Rəbbinə olacaq. O da nə etdikləri barədə onlara xəbər verəcəkdir. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Kafirler Allah'ın adıyla mühkem and içtiler ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, mütləq ona inanacaqdır. De ki, ayələr ancaq Allahın yanındadır. Siz hardan biləsiz ki, o ayələr gəldikdə, onlar yenə də iman gətirməyəcəklər. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. yəfqəhun. Biz onların ürəklərini və gözlərini ilk dəfə ona iman gətirmədikləri kimi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdan dolaşan vəziyyətdə tərk edərik. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجَهَلُونَ Eğer biz onlara melekleri gönderseydik, ölülər də onlarla danışsaydı və hər şeyi onların qarşısına toplasaydı, Allah istəməyincə onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ Beləliklə, biz hər bir peyğəmbər üçün insanlar və cinlərdən olan şeytanlarından düşmənlər müəyyən etdik. Bunlar aldatmaq məqsədi ilə bir-birlərinə təmtəraqlı sözlər təlqin edirlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları şeylərlə birlikdə tərk et. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون Bu ona görədir ki, ahirətə inanmayanların ürəkləri təmtəraqlı sözlərə meyl etsin, bundan razı qalsınlar və gördükləri pis işləri bir daha görsünlər. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Peki, Allah bu kitabı size teferruatıyla nazil ettiği halda Mən ondan başqasını mı hakim qəbul etməliyəm? Kitab verdiklərimiz bilirlər ki, o həqiqətən sənin Rəbbin tərəfindən nazil edilmişdir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rəbbinin kəlamı həm doğruluq, həm də ədalət baxımından tamamlanmışdır. Heç kəs onun kəlmələrini dəyişə bilməz. O, eşidəndir, görəndir. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ Əgər sən yeryüzündə olanların əksəriyyətinə itayət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar. İnna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin Həqiqətən sənin Rəbbin onun yolundan azanları daha yaxşı tanıyır. O doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. Fəkulu mimma zukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin Əgər Allahın ayələrinə inanırsınızsa, üstündə onun adı çəkilmiş, Bismillah deyilib kəsilmiş heyvanlardan yeyin. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. الله məcburiyyət qarşısında yiyəcəyiniz şeylər istisna olmaqla, haram buyurulanları təfərrüatı ilə sizə bildirdiyi halda, üstündə onun adı çəkilənlərdən nə üçün yemiyəsiniz? Şübhəsiz ki, çoxları elmsiz olduqları üçün öz istəklərinə uyub insanları doğru yoldan azdırırlar. Həqiqətən sənin Rəbbin həddi aşanları daha yaxşı tanıyır. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Günahın aşkarından da, gizlisindən də əl çəkin. Şübhəsiz ki, günah qazananlar etdikləri əməllərə görə cəzalandırılacaqlar. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Üstündə Allahın adı çəkilməmiş, Bismillah deyilib kəsilməmiş heyvanlardan yemeyin. Çünki bu günahdır. Həqiqətən şeytanlar öz dostlarına sizinlə mübahisə etmək üçün batil əqidələr təlqin edirlər. Əgər onlara itayət etsəniz, sözsüz ki, siz də müşriklərdən olarsınız. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Məyər ölüykən diriltdiyimiz və özünə də insanlar arasında gəzmək üçün nur verdiyimiz şəxs qaranlıqlar içində qalıb oradan çıxa bilməyən kəs kimi ola bilərmi? Kafirlərə gördükləri işlər beləcə gözəlləşdirildi. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Beləliklə hər bir ölkədə oranın günahkarlarını başçılar təyin etdik ki, onlar orada mümkün qədər yaramaz işlər görsünlər. Halbuki onlar o yaramaz işləri yalnız özlərinə qarşı edirlər və bunu da hiss etmirlər. Və izə gəətəhum ayətun qalu lən nü'minə hattə nü'tə mitlə mə utiyə rüsulullah Allahu ə'ləmu həythu yəcəalu risalətəh سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Onlara bir ayə gəldikdə, Allahın elçilərinə verilənin bənzəri bizə də verilməyincə iman gətirməyəcəyik dedilər. Allah peyğəmbərliyini kimə verəcəyini daha yaxşı bilir. Günahkarlar qurduqları hilələrə görə Allahın hüzurunda rəzil olacaq və şiddətli əzab çəkəcəklər. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الله kimi doğru yola yönətmək istəsə onun köksünü İslam üçün açar. Kimi azdırmaq istəsə, onun köksünü sanki o göyə çıxırmış kimi daraldar və sıxıntılı edər. Allah iman gətirməyənləri beləcə cəzalandırar. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون Rəbbinin doğru yolu budur. Artıq biz ayələri düşünən bir qövmə izah etdik. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون Onlar üçün Rəbbi yanında əminamanlıq yurdu hazırlanmışdır. Gördükləri yaxşı işlərə görə onların himayəçisi odur. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Allah onların hamısını bir yerə toplayacağı gün deyəcəkdir. Ey cin tayfası! Artıq siz insanlardan bir çoxunu özünüzə tabe ettiniz. Onların insanlardan olan dostları isə deyəcəklər. Ey Rəbbimiz! Biz bir-birimizdən faydalandıq və bizim üçün müəyyən etdiyin əcəlimizə yetişdik. Allah deyəcək, Sizin qalacağınız yer oddur. Allahın istədikləri kəslərdən başqa, siz orada əbədi qalacaqsınız. Həqiqətən Rəbbin müdrikdir, biləndir. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Beləliklə, qazandıqları günahlara görə zalimların bir qismini digərinə hakim təyin edərik. Ya məşərəl cinni vəl insi, ələm yətikum rüsulun minkum yəqussun aleykum ayəti və yundirunakum liqaa yəvmikum həzə. قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين الله deyəcək Ey cin və insan tayfası Məyər sizə öz içərinizdən ayələrimi xəbər verən və bu gününüzlə qarşılaşacağınız barədə sizə xəbərdarlıq edən elçilər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər, biz öz əleyhimizə şahidlik edirik. Onları dünya həyatı aldatdı və onlar kafir olduqları barədə özlərinə qarşı şəhadət verdilər. Zalika an lam yakun rabbuka muhlika al-qura bi zulmin wa ahliha ghafilun Bu ona görədir ki Rəbbin əhalisi qafil olan kəndləri haqsızcasına məhv etməz. Wa likullin darajatun mimma amilu وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Hər kəsin etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır. Rəbbin onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ Rəbbin zəngindir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizi məhv edər, və sizi başqa bir qövmün nəslindən yaratdığı kimi, sizdən sonra da yerinizə istədiyini gətirər. İnnəmə tuadunə lətin və mə əntum bimu'cizin. Həqiqətən sizə vəd olunan əzab gələcəkdir. Siz ondan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Peki, ey qövmüm, əlinizdən gələni edin. Mən də edəcəyəm. Ahirət yurdunun aqibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalimlar nicat tapmazlar. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Onlar Allah üçün onun yaratdığı əkindən və malqaradan pay ayırıb, öz batil iddialarına əsasən, Bu Allah üçündür, bu da şərik qoşduqlarımız bütlər üçündür, deyirlər. Şərikləri üçün ayırdıqları pay Allaha çatmır. Allah üçün ayırdıqları pay isə şəriklərinə çatır. Onların verdikləri hökm necə də pisdir. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون بلالكلا müşriklərin bir çoxuna övladlarını öldürməyi öz şərikləri gözəl göstərdilər ki, həm onları məhv etsinlər, həm də dinlərinə qarmaqarışıqlıq salsınlar. Əgər Allah istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Elə isə onları uydurduqları ilə birlikdə tərk et. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Onlar öz batil iddialarına görə Bu malqara və əkinlər haramdır. Bunları bizim istədiklərimizdən başqa heç kəs yiyə bilməz deyirlər. Müşriklər malqaradan bəzisinə minməyi haram edir. Bəzisini də kəsərkən üstündə Allahın adını çəkmirlər. Onlar bunu Allaha iftira ataraq edirlər. O da onları atdıqları iftiraya görə cəzalandıracaqdır. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Onlar bu mal qaranın qarınlarındakı balalar kişilərimizə halal, qadınlarımıza isə haramdır deyirlər. Əgər o bala ölü doğularsa, hamısı onu yeməyə şərik olurlar. Allah onları bu vəsflərinə görə cəzalandıracaqdır. Həqiqətən o müdrikdir, biləndir. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Axmaqlıqları üzündən dərk etmədən öz övladlarını öldürən və Allahın onlara verdiyi ruzini Allaha iftira ataraq haram edənlər, əlbəttə, ziyana uğramışlar. Onlar azdılar və doğru yola yönəlmədilər. Və huvəl-ləzi ənşəə cənnətin mağruşətin və qayrə mağruşət və nəxlə və zərə müxtəlifən əkülü والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Talvar üzerinde olan ve talvarsız öz gövdesi üzerinde duran bağları, dadları müxtəlif olan xurma ve dənli bitkiləri, bir-birinə bənziyən və bənzəməyən zeytunu və narı yaradan odur. Bar verdiyi zaman onların meyvəsindən yeyin. Yığım günü zəkatını verin, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah israf edənləri sevmir. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Üstündə yük daşınan və yük daşınmayan malqaranı da yaradan odur. Allahın sizə verdiyi ruzilərdən yeyin, şeytanın izi ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir. 8 əzvac, min al-dən 2 və min al-məz 2. Qul əl-zəkərəyn harrəmə əmil əmfəyəyn əmmə iştəmələt aləyhi ərhamul əmfəyəyn nəbbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin. Allah o heyvanlardan 8 cift yarattı. Qoyundan 2-sini və keçidən 2-sini. De ki, o 2 erkəyi haram buyurdu, yoxsa 2 dişini, yaxud 2 dişinin qarnındakı balaları? Əgər doğru danışanlarsınızsa, elmə əsaslanıb bu haqda mənə xəbər verin. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dəvədən də 2-sini, inəkdən də 2-sini. De ki, o 2 erkəyi haram buyurdu, yoxsa 2 dişini? yaxud iki dişinin qarnındakı balaları, yoxsa Allah bunu sizə tövsiyə etdiyi zaman şahid idiniz? Elmsiz olaraq insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalim kim ola bilər? Şübhəsiz ki, Allah zalim qövmü doğru yola yönətməz. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytah. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. De ki, mənə gələn vəhlər içərisində ölü heyvan, axar qan, murdar sayılan donuz əti və Allahdan başqasının adı ilə kəsilmiş murdar heyvanlardan başqa, hər hansı bir şəxsin yediyi yeməklər içərisində haram buyurulan bir şey görmürəm. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona günah gəlməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Yəhudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bel sütunlarına və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud sümüklərə qarışan yağlar istisna olmaqla onların piylərini də haram etdik. Bu, həddi aşdıqlarına görə onlara verdiyimiz cəzadır. Şübhəsiz ki, biz doğru danışanlarıq. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, de ki, Rəbbiniz geniş mərhəmət sahibidir. Lakin onun əzabı günahkar tayfadan uzaqlaşdırılmaz. Seyəqulu'l-lezina eşrakû lev şəəəllâhu mə eşrakna və la əbəəuna və la harramna min şey. Kəzəlikə kəzzəbəl-lezina min qabilihim həttə zəqû bəəsəna. Qul həl əndəkum min ilmin fətuxricuhu lənə. İn tətəbi'una illə zənnə və in əntum illə təxrusun. Müşriklər deyəcəklər, Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız ona şərik qoşar, nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini beləcə yalançı hesab etmişdilər. Axırda əzabımızı datdılar. De ki, bizə göstərə biləcəyiniz bir bilginiz mi var? Siz ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan danışırsınız. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. De ki, tutarlı dəlillər Allaha məxsusdur. Əgər o istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. De ki, şahidlərinizi gətirin, şəhadət versinlər ki, bunu Allah haram buyurmuşdur. Əgər onlar şəhadət versələr, sən onlarla birlikdə şəhadət vermə. Ayələrimizi yalan sayanların və axirətə inanmayanların istəklərinə uyma. Onlar başqalarını öz Rəbbinə tay tuturlar. Qul tə'aləu ətlu mə harramə rabbukum aleykum əllə tüşriku bihi şeyən və bilvalideyni ihsənə. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. De ki, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzisini biz veririk. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın. Ölçüyə və çəkiyə ədalətlə tam riayət edin. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdə sadiq qalın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Bu, mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Sonra biz Musa'ya yaxşı iş görən kimsəyə nemətimizi tamamlamaq məqsədi ilə hər şeyi müfəssəl izah edən doğru yolun göstəricisi və mərhəmət olaraq kitab verdik ki, bəlkə onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına iman gətirələr. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Bu, bizim nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, Bəlkə sizə rəhm olma. Ən təqulu innəmə unzilə kitabu alə taifətəyn min qəblinə və in kunna an dirasətihim ləğafilin. Biz bunu ona görə nazil etdik ki, siz kitab yalnız bizdən əvvəlki iki tayfiyə, yəhudilərə və xaçpərəslərə nazil edilmişdir. Biz isə onların oxuduqlarından xəbərsizik deməyəsiniz. Əv təqulu ləu ənna unzilə aleynəl kitabu ləkunna əhdə minhüm. Fəqəd cəəəkum beynətun min Rabbikum və hudən və rəhmə. Fəmən əğləm minmən kəzzəbə bi ayətilləhi və sədəfə ənhə. Sənəcizilləzinə yəzdifunə ən ayətinə suəl əzəbi bimə kənu yəzdifun. Və ya əgər bizə kitab nazil edilseydi, onlardan daha çox doğru yolda olardıq deməyəsiniz. Artıq sizə Rəbbinizdən açıq aydın bir dəlil, doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan sayan və onlardan üç çevirən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Ayələrimizdən üç çevirənləri üz çevirdiklərinə görə pis əzabla cəzalandıracağıq. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Yoxsa onlar ancaq ya mələklərin, ya Rəbbinin və yaxud da Rəbbinin bəzi əlamətlərinin gəlməsini gözləyirlər. Rəbbinin bəzi əlamətləri gələcəyi gün əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanında bir xeyir qazanmamış kimsəyə iman gətirməsi fayda verməyəcəkdir. De ki, gözləyin. Şübhəsiz ki, biz də gözləyirik. İnnellezîne ferraqû dînehum və kânû şiyaən lestə minhum fî şeyin. İnnəmə əmruhum iləllahi thümmə yunəbbi'uhum bimə kənu yəfəalun. Dinlərini parçalayıb, firqə-firqə olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra Allah onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir. Mən cəəə الحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. Kim yaxşılıq gətirərsə ona gətirdiyinin 10 qat əvəzi verilər. Kim pislik gətirərsə ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Peki, həqiqətən Rəbbim məni doğru yola, həqiqi dinə, hanif İbrahimin dininə yönəltdi. O heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. Qul inna salati və nusuki və məhyaya və məmati lillahi rabbil aləmin lə şərikə ləh və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlul muslimin. De ki, şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən müsəlmanların birincisiyəm. Qul əğayrəllahi əbəği rəbbən və huvə rəbbü kulli şeyin. ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Peki Allah her şeyin Rəbbi olduğu halda mən ondan başqa məbud mu axtaracağam? Hər kəsin qazandığı günah yalnız öz əleyhinədir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Sonra isə dönüşünüz Rəbbinizə olacaq və O, ixtilafa düşdüyünüz məsələlər barədə sizə xəbər verəcəkdir. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Verdiyi nemətlərlə sınamaq üçün sizi yeryüzünün xələfləri təyin edən, birinizi digərinizin fövqünə dərəcə-dərəcə qaldıran odur. Həqiqətən sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir. Həqiqətən O bağışlayandır, rəhəmlidir.